ετέθη και το ζήτημα της τάσης των άλλων κομμάτων και το ζήτημα της τάσης των άλλων κομμάτων πολιτικές δεσμεύσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, κύριε Υπουργέ. Ετέθη και το ζήτημα της τάσης των άλλων κομμάτων και το ζήτημα γενικότερα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών εταίρων. Ετέθη και αυτό το θέμα. Είναι η χθεσινοβραδινή δήλωση του κυρίου Βενιζέλου. Μόλις είχε τελειώσει η τηλεδιάσκεψη, τελικά έγινε με εικόνα, δεν έγινε όπως την περιμέναμε όλοι. Και ετέθη αυτό το θέμα. Θέτουν διάφορα. Είναι η δουλειά τους. Καλά κάνουν. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε αν θέλουν έτσι να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Επειδή είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα για τους Έλληνες, που προκαλεί σχόλια για το Σόιμπλε, για τη Γερμανία, για τη Μέρκελ, για τα πρόσωπα που είναι σε αυτές τις θέσεις. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τα πρόσωπα. Δεν μας είναι και συμπαθή, αλλά δεν έχουμε κάτι με τα πρόσωπα. Διότι αν ήταν θέμα προσώπων, θα φεύγαν αυτά τα πρόσωπα και θα ερχόντουσαν άλλα πρόσωπα. Υπάρχει πιθανότητα να είναι συμπαθητικός κάποιος που σε δανείζει χρήματα και ζητάει και θέτει όρους συνεχώς. Το θέμα είναι λίγο πιο πολιτικό από την παραξενιά του Σόιμπλε, τη μανία του Σόιμπλε ή τη μανία γενικότερα της Γερμανίας. Σαν λαός, σαν χώρα, βγάλαμε εισιτήριο πριν πολλά χρόνια ότι θα πάμε με αυτό το λεωφορείο κάπου. Και τώρα αρχίζουμε και διαμαρτυρόμαστε ότι μας θέλει το air condition, το κουρτινάκι που δεν κουμπώνει καλά και μπαίνει ο ήλιος, ότι τρέχει πολύ οδηγός, ότι δεν είναι καλή διαδρομή. Αφού το αποφασίσαμε και το θέλαμε να πάμε με αυτό το λεωφορείο στον χι προορισμό, εννοώ την Ευρώπη, εννοώ την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας που την κάναμε κάποτε και δεν την κάνουμε τώρα, επειδή ζητάει ο Σόιμπλε ή επειδή έχουμε μπει στην Τρόικα και επειδή κάποια δικαιώματα και κάποια και κάποια. Έχουν ληφθεί αποφάσεις και έχουν ληφθεί αποφάσεις από τις ηγεσίες της Ελλάδας, αλλά με τη συγκατάβαση και την ανοχή και τον ενθουσιασμό πολλές φορές των Ελλήνων πολιτών. Τώρα θα τα λουστούμε. Έτσι είναι αυτό. Είναι μια τεράστια λεωφόρος με αδιέξοδο στο βάθος. Το λέγανε κάποιοι, το λέγαμε κάποιοι. Δεν θέλαμε να το ακούσουμε, δικαίωμά μας, ναι, ωραίο όλο αυτό το έργο, όταν πολλοί θέλουν κάτι να πάθουνε, είναι ωραίο να το πάθουνε για να μάθουνε, αν μάθουνε. Αλλά όμως μη ζητάμε τα ρέστα από το Σόιμπλε και από τον κάθε Σόιμπλε που κάνει την δουλειά του. Γι' αυτό άλλωστε είναι εκεί, ποτέ η Ευρώπη δεν είπε ότι είναι μια ένωση αλληλεγγύης, κάποια στιγμή το περιέγραψε στα χαρτιά, αλλά ποτέ δεν το έδειξε στην πράξη, δεν θα είχαν ποτέ την Ελλάδα μόνη της μια μικρή χώρα με την Τουρκία απέναντι και όχι μόνο δεν είχαν εγγυηθεί τα σύνορα αλλά ανάγκαζαν τη μικρή αυτή χώρα να παίρνει τα όπλα τους και τώρα έρχονται και τις λένε γιατί έχει πέσει έξω οικονομικά. Αν ήταν ένωση αλληλεγγύης δεν θα συνέβαιναν αυτά. Είχανε δείξει, είχανε δώσει δείγματα από παλιά, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε ή το πιστεύαμε αλλά λέγαμε θα πάμε, καμία αντίρρηση. Να μην μας φταίει ο Σόιμπλε γιατί έχουμε ξεφύγει κιόλας. Υπάρχουν και σχόλια στο Twitter και στο διαδίκτυο που τον αποκαλούν σακάτι και πιάνουν τέτοιου τύπου πλευρές. Δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Η εθνική κυριαρχία, όπως θα ακούσετε τώρα, έχει χαθεί προπόλου. Δεν θα ακούσετε αυτό. Θα ακούσετε τις διαβεβαιώσεις των ηγετών ότι δεν θα χαθεί η εθνική κυριαρχία. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω από αυτό εδώ το βήμα είναι ότι την κυριαρχία της χώρας μας θα την υπερασπιστούμε. Θέλω να ξεκινήσω διαβεβαιώνοντας ότι δεν κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Η ισχυρή ελληνική παρουσία της Ελλάδας, η ισχυρή ελληνική παρουσία της Ελλάδας διεθνώς είναι πάντα χρήσιμη, πόσο μάλλον και τώρα όταν περνάμε μια δύσκολη εθνική κρίση. Ακούσατε τη διαβεβαίωση για την εθνική κυριαρχία, λόγια, όλο λόγια του Σαμαρά, του Γιώργου Παπακοσταντίνου και το Σαρδάμ βέβαια, όχι ακριβώς Σαρδάμ, πλεονασμός του Γιώργου Παπανδρέου, αυτός είναι ο Γιώργος, πολύ μας έχει λείψει, κρίμα και ελπίζουμε να μην τον χάσουμε, κάτι να γίνει μες στο Πασόκ του 8-10% πόσο είναι και να τον χαρούμε έστω και από ένα μικρό κόμμα και από ένα μικρότερο δεν έχει σημασία να τον έχουμε εκεί. Τα δύο μεγάλα κόμματα ποια είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι τα βλέπει ο Βάγγελος Βενιζέλος. Επίσης, είναι προφανές ότι τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα που συνεργάζονται στην κυβέρνηση. Τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα που συνεργάζονται στην κυβέρνηση Παπαδήμου είναι οι δύο δυνάμεις πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Είναι οι δύο δυνάμεις πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή η εφαρμογή του προγράμματος. Θέλω την υπογραφή της Αλέκας Παπαρίγα. Είναι οι δύο δυνάμεις πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή η εφαρμογή του προγράμματος. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Και αυτό είναι το δράμα και της άρχουσας τάξης εδώ στην Ελλάδα και της άρχουσας τάξης γενικότερα στην Ευρώπη. Ότι πρέπει να βασιστεί στις δυνάμεις αυτές που περιγράφει ο Βάγγελος Βενιζέλος. Σε αυτό το Πασόκ και σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτό το λαό στα κάγκελα. Όταν είπα μπήκαμε στο λεωφορείο, εννοούσα σαν χώρα, γιατί μου λέει εμείς δεν θέλαμε να μπούμε στο λεωφορείο, πρόσεχε τι λες. Σαν χώρα μπήκαμε. Δεν ξέρω αν μας ρώτησαν ή όχι, δεν μας ρώτησαν, το ξέρω, αλλά και αν μας ρωτούσαν, θυμάμαι όλοι να είμαστε υπέρ, οι περισσότεροι, να είμαστε υπέρ της Ευρώπης, του ευρώ, ότι έτσι ήταν όλα τα καλά. Δεν θυμάμαι κάποια γερή αντίσταση, υπήρχαν κάποιοι που τα λέγανε, αλλά δεν ήταν πλειοψηφικό ρεύμα. Το θέμα δεν είναι ο Σόιμπλε. Το θέμα είναι τα σοϊμπλάκια που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα και κυρίως το πλαίσιο, το σοϊμπλικό μέσα στο οποίο κινούνται. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Θέλω την υπογραφή της Αλέκας Παπαρίγα. Δεν δέχομαι να λιθωρείται η πατρίδα μου τον κύριο Σόιμπλε. Δεν το δέχομαι, σαν Έλληνας. Ποιος είναι ο κύριος Σόιμπλε? Μπορεί να λιδωρεί στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι Ολλανδοί? Ποιοι είναι οι Φιλανδοί? Μπλέξαμε και τους Ολλανδούς, μπλέξαμε και τους Φιλανδούς. Πήγε να κάνει ένα καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Αδιάφορο εμένα μου φάνηκε προσωπικώς. Γιατί δεν πείθομαι από τέτοιου τύπου αντιδράσεις όταν γίνονται κάτω από πίεση και όταν γίνονται αργοπορημένα. Δεν δικαιολογείται σε τέτοια επίπεδα αργοπορία στην αντίδραση. Δείχνει ενοχή και δείχνει συνενοχή και μάλιστα γίνεται διπλή όταν συμβαίνει αυτή η αργοπορία. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε από τους χαρούμενους βλέποντας τον κύριο Κάρολο Παπούλια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάνει αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες μάλιστα μέσα στο Πεντάγωνο. Και παραιτήθηκε και του μισθού. Εμείς θα προτιμούσαμε και θα θέλαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να είχε παραιτηθεί από τις υπογραφές που έβαλε σε όλα αυτά τα νομοσχέδια, τους νόμους που έχουν χαντακώσει τον ελληνικό λαό. Δεν το έκανε, δεν το έκανε καθόλου. Οπότε δεν φταίνει καθόλου οι Φιλανδοί σίγουρα, δεν φταίνει οι Ολλανδοί σε καμία περίπτωση, δεν φταίει και ο Σόιμπλε. Και ο Σόιμπλε, επειδή ρωτάει ποιος είναι αυτός που θέτει θέμα για την Ελλάδα, είναι αυτός που έχουμε αποδεχθεί όλοι να θέτει θέμα για την Ελλάδα, του Καρόλου Παπούλια συμπεριλαμβανομένου. Θα ακούσουμε μια παλιότερη δήλωση, όχι πολύ, πριν ένα μήνα περίπου, στα ανοιχτά μικρόφωνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν ο ίδιος Κάρολος Παπούλιας, που φαίνεται με αυτές τις δηλώσεις και κινήσεις μετανιωμένος, είχε μιλήσει και είχε χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες του λαού, του ελληνικού λαού, σκουρνιαχτό. Πάντως εγώ αισθάνομαι ότι με τον κύριο Παπαδήμο έχουμε μια ύφεση, αν θέλεις. Έχει κατακάτσει κάπως ο κουρνιαχτός. Έχει κατακάτσει κάπως ο κουρνιαχτός. Δεν έχει φύγει βέβαια, αλλά έχει κατακάτσει. Να. Παρόλο ότι γίνεται και ένας πόλεμος αν είναι το Παπαδήμο. Βλέπω σε εφημερίδες το βλέπω, σε διάφορες εφημερίδες. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Θέλω την υπογραφή της Αλέκας Παπαρίγα. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Και κατά των σχολείων που γίνονται σε μια δημοκρατία στην οποία προεδρεύεις κιόλας, επιβάλλονται να γίνονται σχόλια και για εκτόνωση, να παίξω εγώ σε αυτό το γήπεδο, αλλά και επειδή έχεις την ταμπέλα δημοκρατία. Αν δεν κάνουμε τουλάχιστον σχόλια, τι άλλο μπορούμε και επιβάλλεται και επιτρέπεται να γίνεται. Ερωτήματα, ερωτήσεις, σκέψεις για την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι μάλλον ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που δεν χαίρει τις εκτιμήσεις του ελληνικού λαού, ακόμα και μετά από τα χθεσινά μαζέματα που προσπάθησε ανεπιτυχώς και με το γνωστό τρόπο, μπλέκοντας και τους Φιλανδούς και τους Ολλανδούς, γιατί υποτίθεται προετοιμάζεις μια τέτοια αντίδραση, μια τέτοια δήλωση, δεν έχεις και άλλη δουλειά να κάνεις, την προετοιμάζεις. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είναι βουλευτής της Κρήτης, αλλά θα θέλει, όπως γράφουν οι πληροφορίες και οι εφημερίδες, να ανέβει στην Αθήνα, στην Αλφα Αθήνας, να πολιτευτεί. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό, αλλά έχει όμως καινοτόμες και πολύ πρωτότυπες απόψεις για το κέντρο της Αθήνας. Συμφωνώ ότι είναι ιερό δικαίωμα το να μπορείς να διαμαρτυρηθείς, να έχεις το δικαίωμα του συναθρίζεσαι, συνταγματικό δικαίωμα. Όμως έχουν δικαίωμα και αυτοί που έχουν τα καταστήματά τους και έχουν καταστραφεί στο κέντρο της Αθήνας να μπορούν να έχουν τη δραστηριότητά τους, αυτοί που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και βεβαίως και όλοι εμείς που κατοικούμε να σε αυτή την πόλη και, θέλουμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην πόλη. Εγώ ντρέπομαι να χρησιμοποιώ την κουβέντα «ο λαός και ο λαός». Μάλιστα. Συμφωνώ ότι είναι ιερό δικαίωμα το να μπορείς να διαμαρτυρηθείς, να έχεις το δικαίωμα του συναθρίζεσαι, συνταγματικό δικαίωμα. Συνταγματικό δικαίωμα. Κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, κάνει προτάσεις για το πώς θα ανασάνει το κέντρο της Αθήνας. Αν κάνεις προτάσεις και ενδιαφέρεις πραγματικά για τους μαγαζάτορες, ένα θέμα μπορεί και να είναι οι πάρα πολλές πορείες. Μπορεί και να είναι οι πάρα πολλές πορείες. Το πρώτο όμως θέμα για την κατάσταση των καταστημάτων δεν είναι οι πορείες. Είναι οι απορίες των καταναλωτών που δεν έχουν να πληρώσουν. Γιατί αυτή είναι η πραγματική κρίση. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα που έχουν τραβήξει τον κόσμο εκεί που τον έχουν τραβήξει. Και έχω κουραστεί και βαρεθεί να ακούω όλους αυτούς να λένε, να καταλήγουν στο τέλος ότι ναι, είναι συνταγματικό δικαίωμα το να διαδηλώνει κάποιος. Δεν θέλουν καθόλου να διαδηλώνει ο κόσμος, δεν γουστάρουν καθόλου αντιδράσεις, δεν θέλουν να βλέπουν κανένα στο δρόμο και βρίσκουν προφάσεις, είτε είναι τα μαγαζιά, είτε είναι η κίνηση, είτε είναι η ηρεμία. Δεν θέλουν τίποτα από όλα αυτά. Και όποιος το λέει υποκρίνεται, δεν θέλουν τον κόσμο όρθιο, δεν θέλουν τον κόσμο να σκέπτεται, το θέλουν καταναλωτή, μόνο καταναλωτή και χειριστή τηλεκοντρόλ. Τίποτα απολύτως. Τουλάχιστον να το πούνε καθαρά, να αναγνωρίσουμε στον πρώτο που θα το παραδεχθεί την ειλικρίνεια. Με όλα τα άλλα, κοροϊδεύουν καταρχήν τον εαυτό τους, τους αξίζει. Κατά δεύτερον, όλους εμάς τους υπόλοιπους που τους παρακολουθούμε. Ένα ευχάριστο νέο τώρα έρχεται. Από την Κυριακή το βράδυ που έχω διαγραφεί από το Λαϊκό Ορθόδοξο Ναγερμό, μέτρησα και εγώ πόσο στην πολιτική πιάτσα το όνομα του Αδόνιδος Γεωργιάδη έχει κάποια αλφα αξία. Και με μεγάλη χαρά πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν πράγματι άνθρωποι που έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιο θα είναι το πολιτικό μου μέλλον. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Δεν είναι πολύ καλό αυτό? Δεν χαρήκατε όλοι? Ότι στην αγορά πουλάει και πιάνει και βρέθηκαν άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν. Τι είναι ακίνητο και βρέθηκε κάποιος να ενδιαφερθεί? Ή αυτοκίνητο το βάζει αγγελία και βλέπεις ότι έχει ζήτηση και χαίρεσαι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, και ακίνητο είναι και κινούμενο είναι και αυτοκινούμενο και αυτοικανοποιούμενο από ό,τι φαίνεται. Εμείς είμαστε υπέρ, χαιρόμαστε, δεν ξέρουμε ποιος θα τον πάρει. Να υπάρχει στο στερέωμα, το καλλιτεχνικό κυρίως, το θεατρικό και το πολιτικό κατά δεύτερον, για να μαθαίνουμε τα νέα του, τις απόψεις του, τις αξίες που έχει, τον πολιτικό του λόγο είναι τόσο χρήσιμος για τον τόπο. Δεν είναι μόνο αυτός χρήσιμος για τον τόπο. Ο κύριος Σαμαράς, παρόλη την αντίρρηση την οποία την είχε τότε με το πρώτο μνημόνιο, θυμάσαι ότι είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει ανεξαρτήτως της δική μου τοποθέτησης και, ψήφου τότε, εγώ τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα μου θα τις σεβαστώ. Θυμίσω, ναι. Θα τις θυμίσω. Αυτό πρέπει να κάνουν σήμερα, το ίδιο πρέπει να κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό πρέπει να κάνουν σήμερα, το ίδιο πρέπει να κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Μπράβο! Νάτος, Μπάμπης Σόιμπλε. Αυτός είναι μια χαρά, τα λέει στα γερμανικά ο άλλος, αλλά είναι καλύτερο να τα ακούς στην δική σου γλώσσα, στα ελληνικά, είναι πιο κατανοητό. Ωραία πρόταση, πρέπει να τη μελετήσουν. Βέβαια, η Αλέκα Παπαρίγα νωρίτερα είπε ότι δεν θα υπογράψει, αλλά μην είναι η τελική της απάντηση, δεν είχε ακούσει τον Μπάμπη. Τώρα που άκουσε τον Μπάμπη, είμαι σίγουρος θα αναθεωρήσουν και ήδη συζητάνε στον Περισσό τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, επειδή ο Μπάμπης το ζητάει. Έχει αποκτήσει ενδιαφέρον η δημοσιογραφική πιάτσα, περί τέτοιας πρόκειται. Έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με αυτά που λέγονται και την αγωνία κυρίως που βγάζουν δημοσιογράφοι, αναλυτές, για να περάσουν τις απόψεις τους. Με μόνο αυτή την αγωνία διασκεδάζουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν τους λέει κάτι, μάλλον τίποτα, γιατί ο στόχος δεν είναι τι γκέλ κάνουν στον κόσμο οι απόψεις, αλλά τι γκέλ κάνουν στα αφεντικά. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Όσο γελίο κι αν είναι να λέει ο Σόιμπλε θέλει την υπογραφή της Αλέκας Παπαρίγα, είναι όμως πολύ σωστό ότι πρέπει με κάποιο τρόπο όλοι όσοι συμμετέχουν στην πολιτική ζωή να δεσμευτούν, ότι η Ελλάδα θα παραμείνει. Δεν είναι δυνατόν. Κάτσε, δεν τελειώσει τη φράση μου. Ότι θα παραμείνει στο ευρώ και ότι τα δάνεια που έχω κάνει ως χώρα θα τα τιμήσω. Αυτό, τίποτε άλλο. Άρα, σωστά οι Γερμανοί σου λένε ναι, αλλά αν ξαφνικά εσείς αποφασίσετε να κάνετε σοβιετικού τύπου επανάσταση, εμείς είναι προφανές ότι θα πάρουμε τα λεφτά μας. Άρα, σωστά οι Γερμανοί σου λένε μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Ναι. Αν και εδώ κάνουν λάθος. Ο Λένιν τα πλήρωσε μέχρι τελευταίας δεκάρας. Θα βάλουμε λίγο χειρόφρενο εδώ, γιατί αυτό το λέει συνεχώς ο φίλος Μπάμπης, ότι ο Λένιν στην Οκτωβριανή Επανάσταση πλήρωσε όλα τα δάνεια. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ένα πολύ μεγάλο ψέμα, όχι απλά τεράστιο. Θα βάλουμε χειρόφρενο και θα σας πούμε. Με διάταγμα στις 21 Γενάρη του 1918, 3 Φλεβάρη του 1918 με το νέο ημερολόγιο, η προσωρινή κεντρική εκτελεστική επιτροπή της τότε όχι ακόμη Σοβιετικής Ένωσης, η επαναστατική κυβέρνηση, τι έκανε, να σας πω ακριβώς τι έκανε γιατί διαβάζω κείμενα, ακυρώνει όλα τα εξωτερικά δάνεια των τζαρικών κυβερνήσεων και της προσωρινής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν από το 1900 έγραφε ότι τα κρατικά χρέη αποτελούν δυσβάσταχτο φορτίο για την εργατική τάξη. Ανοίγουν εισαγωγικά λόγια του Λένιν. Τι όφελος έχει η ρωσική εργατική τάξη, μπορείτε να βάζετε όπου ρωσική εσείς ελληνική. Και όλος ο εργαζόμενος λαός από τις κατακτήσεις στην Κίνα, τότε έπαιζε αυτό, τεράστια αύξηση των κρατικών χρεών και εξόδων, αύξηση των φόρων, κλείνουν τα εισαγωγικά. Το 1902 ο Λένιν σημειώνει σχετικά με τον κρατικό προϋπολογισμό, ανοίγουν εισαγωγικά. Η χρεοκοπία των κρατικών επιχειρήσεων υπήρχε κίνδυνος να καταλήξει σε κρατική χρεοκοπία. Ο λαός πρέπει να δώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στους αετονίχηδες που διαχειρίζονται την περιουσία του. Να διώξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τους αετονίχηδες που διαχειρίζονται την περιουσία του. Το 1904 σχολιάζει, ανοίγουν εισαγωγικά. Ομολογείται επίσημα πως αυτές τις μέρες στην Πετρούπολη έγιναν διαπραγματεύσεις για δάνειο από τη Γερμανία. Λένε πως στις διαπραγματεύσεις αυτή τη φορά πήραν μέρος Γερμανοί χρηματιστές. Το δάνειο σκοπεύουν να το τοποθετήσουν στη γερμανική αγορά. Τον τελευταίο καιρό τα ρώσικα χρεόγραφα, μπορείτε να βάλετε ελληνικά, παρουσιάζουν μεγάλη τάση για πτώση. Και αν ως τώρα συνήθιζαν να θεωρούν τα ρωσικά δάνεια ασφαλή τοποθέτηση κεφαλαίων, τώρα τα δάνεια αυτά αποκτούν λίγο πολύ απόχρωση κερδοσκοπική, ιδίως εξαιτίας του πρόσφατου διαγγέλματος του Τσάρου που ρίχνει χαρακτηριστικό φως στην εσωτερική κατάσταση της Ρωσίας. Όχι μόνο αυτά. Ξαναλέμε ότι ελήφθη η απόφαση, είπαμε και την ημερομηνία, ήταν 16 δισεκατομμύρια χρυσά ρούβλια τότε τα δάνεια. Και δεν έκανε μόνο αυτό η προσωρινή κυβέρνηση τότε, ο Λένιν, έκανε και κάτι άλλο προς το εξωτερικό που ωφελήθηκε η Ελλάδα. Γιατί κάναν και τέτοια οι Μπολσεβίκοι. Τι ακριβώς έκανε. Μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, αν έχετε διαβάσει, είχαμε υποστεί μια τεράστια ήττα, είχε υποβληθεί στην Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις τότε του συμμάχους διεθνής οικονομικός έλεγχος. ΔΟΕ ήταν τα αρχικά. Και μας είχαν δώσει κάποια λεφτά και ελέγχανε πού θα τα πάμε. Με το που έρχεται η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων πάνω στα πράγματα, αποφασίζει να χαρίσει στην Ελλάδα το ποσό των εκατομμυρίων χρυσών γαλλικών φράγκων, γιατί ήταν φιλολαϊκή κυβέρνηση τότε και δεν το ήθελε. Μεταξύ αυτών, χάρισε και τις ιδιοκτησίες του τσαρικού κράτους σε διάφορα ευαγή δήματα στην Ελλάδα, όπως το Ρωσικό Νοσοκομείο στον Πειραιά, το σημερινό Τζάνιο. Για όποιον δεν το ξέρει, μας το έχει χαρίσει ο Λένιν, είναι και κοντά στο Sky. Μπορεί ο Μπάμπης να το επισκεφθεί όπως θέλει. Αυτά γιατί ακούμε όλο βλακίες και όσο και να το κάνει κανείς, είναι ωραίες οι βλακίες, διασκεδάζεις, αλλά κάποια στιγμή θες και κάτι άλλο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με ιστορικές αναδρομές σήμερα. 2-11-200-8-200, τεκμηριωμένα όμως, όχι στον αέρα. Mail στέλνετε στο στούντιο papaki.realfm.gr και όσοι έχετε κινητό, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Τώρα θα κοιταχτούμε στα μάτια. Τι θέλω να πω, να το πω πιο καθαρά, κοιτώντας τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα στα μάτια. Είμαι εδώ για να ***σω. Είμαι εδώ για να ***σω. Πολύ ευχάριστο αυτό. χρεοκοπία ή επιστροφή στη δραχμή. Μπράβο! Αν και εδώ κάνουν λάθος. Ο Λένιν τα πλήρωσε μέχρι τελευταίας δεκάρας. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες. Εγώ ντρέπομαι να χρησιμοποιώ την κουβέντα «ο λαός και ο λαός». Μάλιστα. Αυτή είναι η Άννα Νταλάρα, την ακούσαμε και πριν ανάμεσα στις μουσικές του Μωρικόνε. Η Άννα Νταλάρα που ντρέπεται να χρησιμοποιεί την έννοια λαός και λαός. Ο λαός να δεις πώς ντρέπεται, αλλά δεν το λέει γιατί είναι ευγενικός ακόμα. Τα τελευταία που σας είπαμε για τον Τζάνιο είναι από το βιβλίο του Νικού του Μπογιόπουλου, το best seller, όχι βιβλίο απλό. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, αλίμονο, στη σελίδα 298. Και στη σελίδα πάλι 219 θέτει και πιάνει το θέμα Λένιν, δανείου από τους Μπολσεβίκους και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέτε, έχετε δίκιο προκαταβολικά ότι δεν έχουμε πει για το Μίκη Θεοδωράκη και το Μανώλη Γλέζο και σε μηνύματα σε μένα και στον Αποστόλη. Δεν κάναμε κάποια αναφορά γιατί το θεώρησα δεδομένο, το είδαμε όλοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλωστε την επομένη των επεισοδίων σταθήκαμε στα αποτελέσματα του ψηφιστέντος νόμου για να μην χάσουμε το στόχο, να μην πάμε στα επεισόδια όπως θα θέλανε. Είναι φρικτό, εσχρό, καταδικαστέο, τα δύο αυτά ζωντανά μνημεία, που είναι ο Γλέζος και ο Θοδωράκης, να τα αντιμετωπίζεις έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Στα κύτταρά μας, στο αίμα μας, κυκλοφορεί ο Μίκης Θοδωράκης. Από εδώ, ειδικά, ξέρετε τι μουσικές βάζουμε. Και θαυμάζουμε πάντα το Μανώλη Γλέζο. Τον έβλεπα σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη, που έλεγε ότι θέλει να μείνουμε στο ευρώ. Μάλλον ότι δεν γίνεται να φύγουμε από το ευρώ. Η Ευρώπη. Εκεί μου τα χάλασε λίγο, τον ήθελα πιο ριζοσπαστικό, πιο ουσιαστικό και πιο έτσι καινοτόμο. Παρόλα αυτά, τα παραγνωρίζω όταν πρόκειται για τέτοια τέρατα ιερά, παραγνωρίζω όλες τις διαφορές τις όποιες πολιτικές ή άλλες και στέκομαι στο σεβασμό που μπορεί να εκπέμπει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι σεβασμός από μένα προς αυτόν, είναι σεβασμός που μου εκπέμπεται από τον Μανώλη Γλέζο και τον Μίκη Θοδωράκη. Τους βγάζω το καπέλο. Και στα γεράματα και σε αυτή την ηλικία τρώνε δακρυγόνα. Αυτό και μόνο είναι αιτία για τον Χρήστο Παπουτσί, το Χριστάκι τον Αγνώμονα να είχε παραιτηθεί και για τον ίδιο τον Παπαδήμο να είχε αποπέμψει τον Παπουτσί. Αλλά μπλέξαμε τώρα το Γλέζο με αυτούς τους τύπους που παριστάνουν, κάνουν κάτι για να επιβεβαιώσουν τα υπαρξιακά που κουβαλάνε και τους μαστιγώνουν αλίπητα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Γεια χαρά. Νίκος από Πάτρα είμαι. Γεια σου, Νικό. Πες μου, σε παρακαλώ, βρες μου και ο τον π***τη που πήγε και έβαλε τον πιστόλι του Γεωργάκη στο κεφάλι και δεν το βάλε στον κόμμα να ησυχάσουμε. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Βγάλε τον στον αέρα. Αποστόλη, έλα. Κάντε μας μια χάρη. Όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούμε αυτή τη στιγμή, δεν τις μαζεύετε σε ένα CD να μας τις κάνετε δώρο, να τις κάνουμε δώρο στα παιδιά μας? Και εμείς θα κάνουμε αυτή τη δουλειά για να σας το κάνουμε δώρο. Να τις μαζέψουμε σε ένα CD που θα το αγοράσετε. Τότε τα μωρέ καραγκιόζε και εσύ τώρα. Τι δυνατότητα μαζέψεις, μάζεψε το και φέρνει και δώστε μας μέσω της Real, δεν ξέρω ότι. Δεν ξέρω. Δεν πάθετε τίποτα. Τα έχετε που τα έχετε. Δεν έχω μηχανήματα εμείς να τα μαζέψουμε. Να τα ακούνε τα παιδιά μας, να ξέρουμε ποιους έχουν να κάνουν, μωρέ καμότο. Γεια σα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Εχθές πήρε κάποιο και ρωτούσε για το unfollow, ποιο είναι ο εκδότης. Ο Ψυχάρης να του πεις ότι είναι, και ότι από το επόμενο τεύχος θα έχουμε μέσα και τον Μπάμπη. Και έμαθα ότι μπήκε και η Μάνια του Εγωπούλου. Ο Ψυχάρης είναι, άλλον πετυχημένο εκδότη έχουμε. Όχι. Μην πεις για τον Αλαφούζο, θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Δημοσιογράφο θα βάλουμε. Καψί, Πρετεντέρη, τον Μπάμπη, προτείνει κανέναν άλλον. Είναι αρκετοί, χωράνε κι άλλοι. Χωράνε, αλλά το κακό είναι ότι παίζουν όλη την ίδια κασέτα, ρε γάμο, αλλά αυτοί του δίνουν, τι να κάνουμε. Καλά, τι είπε ο Λοβέρδο. Τι. Γάμω τις ιδέες, να πούμε. Να μην πληρώνονται από εμάς, να έχουν σπόνσορα. Ωραίο, φαντάζομαι όμως, έτσι όπως λέμε Σκόντα Ξάνθη, ξέρω εγώ, θα είναι, ξέρω εγώ, Ζήμας Λοβέρδος. Ξέρω εγώ, ή Φαμάρ Λοβέρδος. Ξέρω εγώ, Μινώα Λάιν Σάδωνης. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πέσε στο Θήμιο, ναι, ότι ο Παπούλιας 5-25 Μαρτίου πρέπει μεθαύριο γιορτάζει στα Γιάννενα, η πατρίδα του, και πρέπει να πάει και στα Γιάννενα. Να κάνουμε μια παρέλαση να τον τιμήσουμε. Ναι, γι' αυτό έκανε και τη φίλη αγαθαριγία τώρα, ναι. Διευθυντή, έλα. Είμαστε ακόμα τέζα. Τρως. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, τι να φάμε, ρε. Τέζα είμαστε. Γιατί? Από το χημικό. Δεν αντέχετε, διευθυντή. Δεν πέρασε ακόμα. Εγώ φτερνιζόμουν 2-3 μέρες, πάει τώρα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Έχουμε μια μάζοξη εδώ πέρα 5-6 και τρώμε σκατά 2-3 μέρες. Καλά είναι. Τι καλά είναι. Αυτό ψηφίσανε τον νόμο, ρε γάμονε. Το ψηφίσανε 200. παρακαλώ. Άρε χαμένε, πού κατάτησα πάλι να ασχολούμαι μαζί σας. Για πες μου τι έχω. Καλά να πάθεις. Καζάκι ήθελες τόσο καιρό, ε, πάρτα. Έφυγε ο καζάκι τώρα, θα αναγκαστώ. Θα σου πω, δεν άκουγα και το απόγευμα. Δεν σας άκουγα το απόγευμα. Δεν γίνει την ώρα, δεν μπορώ να χάσω καψί πρετεντέρι. Τρέμει, δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Πολύ σε λυπάμαι, ρε παιδί μου. Να σου πω. Πολύ σε λυπάμαι, τι μου το πες. Έχω χάσει τους δύο μήνες που δεν σας άκουγα. Τώρα θα τα μάθεις. Πάρτα. Το δίνες αλλού τόσο καιρό, ε. Τώρα θα σε λυπηθώ, νομίζεις. Τα καλύτερα έχασες. Τι συγκυβέρνηση έχασες. Πόσους τι άδωνη υπουργό έχασες. Τι άδωνη μη υπουργό έχασες. Να σου πω, πόσους βασίλειδες έχασα. Α, έχασες και δύο βασίλειδες. Όχι ρε Πάρτα, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω να τα βρεις όλα στο ελληνοφρένια.net, το επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Και μιας και το είπαμε, να σου πω και το επίσημο Facebook είναι το Ελληνοφρένεια Official. Μόνο αυτό είναι δικό μας. Δεν υπάρχει άλλο. Ούτε ο Θήμιος έχει προσωπικό, ούτε εγώ έχουμε προσωπικό. Ελληνοφρένεια Official. Μόνο αυτό βλέπουμε και χειριζόμαστε εγώ και ο Θήμιος. Η γυναίκα μου τα ξέρει αυτά, ναι. Για τη γυναίκα σου τα λέω και στο Twitter είμαστε πάλι Ελληνοφρένεια. Σκέτο νομίζω εκεί. Δεν μου λες κάτι που θα κάνατε. Προσωπικά δεν έχουμε πάντως. Σε τηλεόραση κάτι που θα κάνατε δεν έγινε. Κάτι μου είχες πει για τηλεόραση. Και αυτό το έχασες. Να, είδες δύο μήνες δεν μας άκουγες, το έχασες κι αυτό. Κάναμε και ένα DVD. Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Έλα ρε γάμο το. Μου φύγει γλώσσα ρε που μου. Όλα αυτά που έσκασα. Γάμο το γκαζάκι. Να σου πω καζάκι. Δεστόπα. Δεστόπα. Ποιο. Με αυτούς που άκουγες, καλά να πάθεις. Ναι, να σου πω, το γκαζάκι θα ψηφίσουμε άμα κάνει κόμμα, έτσι. Κάτι έκανε, δεν έκανε το ΕΠΑΜ. Αυτό είναι κίνημα. Αυτό δεν θα γίνει κόμμα. Τους είδα προχθές στην πορεία. Ήταν εκεί πέντε ταλέποροι νοματέοι, σηκώνουν ένα πανό. Ας πάρουν πιο μικρό πανό, άμα δεν είναι αρκετοί. Τι χρειάζεται να πάρουν τόσο μεγάλο πανό που δεν μπορούν να το σηκώσουν τρεις. Δεν ήμασταν πέντε, ήμασταν παραπάνω προβοκάτορα. Εγώ εκεί δεν με είδες έναν κούκλο ωραίο αρενοπό με θεληματικό πηγούνι. Αρενοπό δεν είδα κανέναν. Και μήνυμα ακροατή να πείτε ότι το Γλέζο και το Σάντα τους φυλάκισαν Έλληνες και όχι Γερμανοί. Το ξέρω, το ξέρει και ο κόσμος, απλά τα ξεχνάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πείτε, μας λέτε για το πρόστιμο που έφαγε η Ελληνοφρένεια, ο Real, για τη φάρσα που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία όποιος δεν την έχει ακούσει μπορεί να μπει στο site ελληνοφρένεια.net να την ξαναματακούσει, όπως λέμε. Τι να πω για το πρόστιμο, μια χαρά, καλό ήτανε. Οι λόγοι είναι ωραίοι και ένας από τους λόγους, ο ένας είναι προσβολή δικαιώματος επικοινωνίας. Τώρα, ό,τι θέλετε, βάλτε. Καταγραφή τηλεφωνικής συνομιλίας εν αγνία του συνομιλητή. Ναι, αυτό το καταλαβαίνει κάποιος. Και το καλύτερο, παραπλάνηση ακροατών. Νομίζετε εσουρού ότι είναι ηλίθιοι οι ακροατές και πίστεψαν ότι όλος αυτός ο διάλογος είναι αληθινός. Υπάρχουν μέλη του εσουρού που πίστεψαν ότι είναι αυτός ο διάλογος αληθινός. Παραπλανήθηκαν κάποιοι ακούγοντας τη φάρσα που το λέμε κιόλας ακολουθεί φάρσα και από το περιεχόμενό της και μόνο. Και παραπλανήθηκαν ακροατές. Παραπλανήθηκε η γραμματέας της Άννας Διαμαντοπούλου και η Άννα Διαμαντοπούλου η ίδια, γιατί ήταν στην άλλη γραμμή και έδινε εντολές. Και αποκαλύφθηκαν κυρίως. Μάλλον ξεβρακώθηκαν, γιατί έδιναν οδηγίες στον βλαμμένο εκεί διευθυντή που πήρε και καλά, του Λυκείου τότε, πώς θα πατάξουμε το όλο θέμα και πώς θα το κρύψουμε για να μην μας πάρουν χαμπάρι τα κανάλια. Αυτό ήταν το ξεβράκωμα. Αυτό προφανώς ενόχλησε. Άξιζε 3.000 ευρώ. Ένα καλό, πανάκριβο ξεβράκωμα. Εγώ τα αφήνω όλα, γιατί θέλω να κοιτάξω τον κόσμο στα μάτια και να του πω. Εάν δεν τα καταφέρουμε και τώρα, άλλη ευκαιρία δεν θα έχει η Ελλάδα. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουμε και τώρα, αφού τα καταφέραμε και την προηγούμενη φορά. Τι πλεονασμός, ο φίλος μας ο Άδωνης. Καταρχήν τη Δευτέρα βγαίνει το Unfollow, το περιοδικό αυτό που ξέρετε, που συμμετέχει και η Ελληνοφρένεια. Βγαίνει Δευτέρα 20 του Φλεβάρι, το τρίτο τεύχος. Σε αυτό η Ελληνοφρένεια έχει πάρει συνέντευξη αποκλειστική και παγκόσμια πρώτη φορά από τον Λουκά Παπαδήμου, από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όποιος θέλει θα το βρει στα περίπτερα και τα λοιπά μαγαζιά, 5 ευρώ. Αλλά αξίζει τον κόπο. Θα γράψουν και οι άλλοι, αλλά σαν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν νομίζω να υπάρχει, άλλωστε ποτέ δεν έχει μιλήσει. Ο Λουκάς Παπαδήμος, έχουμε την περιέργεια, εμείς ξέρουμε τι ακριβώς θα πει. Τι έγινε σήμερα το πρωί, όταν ήταν ο Άδωνης στο παράθυρο του Παπαδάκη και στο άλλο ήταν εκπρόσωποι των εργαζομένων από τον ΟΕΚ. Ξέρετε, είναι ένας από τους οργανισμούς που κλείνει. Μία τελευταία ερώτηση θέλει να κάνει η κυρία που έχω δίπλα μου, γιατί στους 100 ανθρώπους που βλέπετε εδώ, οι 80 είναι δικαιούχοι. Α, για να μας πει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κυρία. Πόσα παιδιά έχετε? Έχω 4 παιδιά, είμαι κάτοικος του Ολυμπιακού χωριού και αυτή τη στιγμή, κλείνοντας ο ΕΚ, κινδυνεύω να χάσω το σπίτι μου. Έχετε χάσει, να πούμε, και τη δουλειά σας. Και μία είναι η ερώτηση με όλα αυτά. Γιατί? Αυτό θέλετε να ρωτήσετε. Γιατί το κράτος δεν φροντίζει να έχει κοινωνική πολιτική. Πού είναι η στέγαση? Θα μείνουμε όλοι όσοι πληρώνουμε τόσα χρόνια χωρίς ένα σπίτι. Και όσοι περιμένουν να πάρουν ένα σπίτι, πώς θα το πάρουν τόσα χρόνια τα λεφτά του κόσμου που πάνε? Είναι ερώτηση για τον 80 άνθρωπο. Ναι, μισό λεπτό να απαντήσω, κύριε Γιώργη. Τι της απαντάτε? Η κυρία έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ψηφίσατε τότε να καταργηθεί? Να ολοκληρώσω. Η κυρία έχει απόλυτο δίκιο. Μέσα στο πρόγραμμα που ψηφίσαμε, λοιπόν, προβλέπεται ότι με το σημάζωμα του δημοσίου θα εξοικονομηθούν πόροι για να μπορέσει όταν η Ελλάδα αποσοβεί στη χρεοκοπία. Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό στο δημόσιο. Μπράβο! Είναι μια κυρία άνεργη με 4 παιδιά και έχει μια αγωνία για το σπίτι. Και της απαντάει ο άλλος ότι με όλα αυτά προβλέπεται ότι θα εξοικονομηθούν όταν η Ελλάδα μπορέσει. Την ηρέμησε. Αν ήμουν στη θέση της, θα πήγαινα στο σπίτι και θα έλεγα με ηρέμησε σήμερα ο Άδωνης. Μου έδωσε μια απάντηση. Θα περιμένω, όπως όλοι, από αυτούς που είναι και πολύ ταλαντούχοι και ικανοί, να εξοικονομήσουν τα χρήματα ώστε να σωθεί η Ελλάδα. Μια καλή απάντηση σε ένα φλέγον θέμα. Ο Άδωνης δεν είναι πια υπουργός, γι' αυτό τον χαιρόμαστε στα κανάλια. Έφυγε από εκεί, αλλά άφησε κάτι πίσω του. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το νέο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα μας, καθώς οι Γερμανοί βάζουν συνεχώς νέους όρους στο τραπέζι, την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν να ανοίξουν στην Ελλάδα την πόρτα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι μελετάται η καθυστέρηση στην καταβολή μέρους ή και όλου του πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Σίγουρα δεν είναι ο Άδωνης. Είναι η Όλγα Τρέμη. Χθες έτσι ξεκίνησε το δελτίο ειδήσεων. Το να λαχανιάσει κάποιος, το να κομπιάσει, το να πνιγεί. Είναι λογικό, ανθρώπινα κτλ. Το τέλος μας άρεσε ότι έτρεχε και έχει λαχανιάσει. Κυνηγούσαν με το Μανώλη Καψί, κάνουμε τώρα την αποκάλυψη, τη γραμμή. Μέσα στο κτίριο του Μέγκα είχε χαθεί η γραμμή και έψαχναν να τη βρούνε. Τη βρήκε τελικά ο Μανώλης όπως κάθε βράδυ και γι' αυτό δεν ήταν λαχανιασμένος, ήταν κύριος όπως τον ξέρουμε. Ο Άδωνης έφυγε, άφησε όμως το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όπου έχει διοικήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία, σφραγίδα τεράστια έβαλε τους προηγούμενους 3 μήνες. Άφησε κάτι και πήραμε εμείς για να το ζητήσουμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Θεόφιλος Κάργας. Τηλεφωνώ από το γραφείο του τέως υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Ναι, καλά. Τηλεφωνώ γιατί θέλω να ζητήσω κάτι τώρα που αποχώρησα από το Υπουργείο. Θέλω πίσω την ταμπέλα του Υπουργείου, του γραφείου του Υπουργού. Με τη δασία και την περισπομένη. Αυτή ποιος θα την έβγαλε, όμως? Δεν την έβγαλε, την ξεχάσαμε εκεί φεύγοντας τώρα που μαζέψαμε τα πράγματα. Α, είναι η Μαρία μέσα. Δεν τη βρίσκω τη Μαρία, πήρα και την κοπέλα. Ωραία, πριν. Να τη βρω και να τη πω να επειδή τη βγάλει. Το είπα και στον κύριο Γεωργιάδη τώρα, και επειδή δεν βρίσκουμε τη Μαρία, είναι έξαλλος, πουλάει βιβλία από τα νεύρα του. Τέλος πάντων, να τη βγάλει την ταμπέλα να μας τη στείλουνε. Ωραία, εντάξει. Θέλουμε την ταμπέλα γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είναι συναισθηματικά δεμένος με αυτή την ταμπέλα. Τη θέλει πίσω. Αν το καταλαβαίνετε, είναι το έργο του. Μάλιστα, είναι το έργο μάλιστα, του και ναι, το θέλει ναι. πίσω. Αυτή η ταμπέλα σφραγίζει μια εποχή για την τρίμηνη Υπουργία Γεωργιάδη. Εσείς είστε από το γραφείο του? Ναι, ο Θεόφιλος ο Κάργας είμαι. Με ξέρει, Μαρία. Ήταν σημαντική. Ωραία, εγώ θα το πω. Ήθελε να σηματοδοτήσει κάτι, την έβαλε για αυτό το λόγο. Ναι, γι' αυτό ναι, είχε βασία περισπομένη. Τι να πω κι εγώ. Την ταμπέλα να στείλετε. Άρχισε να τσιρίζει πάλι. Είχε ηρεμήσει τρεις μήνες. Τρεις μήνες είχε ηρεμήσει, άρχισε να τσιρίζει πάλι και να πουλάει βιβλία. Την ταμπέλα. Και πείτε τη, αν δεν μπορεί την ταμπέλα, να στείλει μόνο τις περισπομένες. Και τις δασίες. Ωραία, ωραία. Τις ψηλές κρατήστε στο Υπουργείο. Μηνύματα ακροατών από τα πολλά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, άρα τι μισθό προέδρου να πάρει ένας ακροατής. Και τι γίνεται στην Άρτα που τον άτο. Στην Άρτα αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Μακρυγιάννη, ομιλία Χαλιβουργών και δημοσιογράφων ελευθεροτυπίας. Αν θέλεις, πες το να ακουστεί. Το είπαμε, ακούστηκε. Κατά τα άλλα, φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε έναν λαό που θα μας πάει σιγά σιγά προς το μαγκαζίνο. Ακολουθεί μετά, ξέρετε, το μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, ειδήσεις κτλ. Ο Μάριος Καγής, ο σύντροφος, ήταν στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εμείς θα συνεχίσουμε με το site της Ελληνοφρενίας, όπως κάνουμε τις τελευταίες 10 μέρες. Μόλις τελειώνουμε από εδώ, μπουλουκιδών όλοι εκεί στο chat, να βρούμε έναν τρόπο να γίνεται πιο οργανωμένη συζήτηση. Αλλά είμαστε Έλληνες, μιλάει ο καθένας το δικό του, λέει, και βγαίνει ένα συμπέρασμα στο τέλος, πάλι ατομικό, όπως ατομική ήταν και η εκκίνηση. Να είστε καλά, τα υπόλοιπα αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Γεια σας. Μπρος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, δύο λόγια θα σου πω. Δύο, αγώ. Δεν θέλω παραπάνω. Μην πούμε παραπάνω γιατί θα μακρηγορήσουμε και δεν το θέλω. Άκου, αγόρι μου. Είμαι 62 χρονών και δουλεύω. Καλά είναι. Λοιπόν, δεν έχω αυτιά για να ακούω τους εντολοδόχους. Εσείς δεν έχετε, αλλά ξέρετε κάτι. Ο Σκάι έχει αυτιά. Καλό, Άσε με, βρε. Άσε με, αλλά πρέπει να πω και εγώ τη μαλακία μου. Άμα πείτε αυτό, θα κοιμηθεί ο κόσμος, θα τον χάσουμε. Άσε με, αγάπη μου, να πω δύο κουβέντες. Να μου πεις, αλλά να αφορούν. Δεν αντέχω να ακούω τους εντολοδόχους, τρομοκράτες, καψίδες, τρεις την ώρα. Πατέρα δεν έχουνε, που είναι να τους μαζέψει. Αυτό ήτανε, ότι ο καψής, ο πατέρας, ο συγκεκριμένος πατέρας θα το μαζέψει κιόλας. Πού είναι αυτός κρυμμένος? Έχει και σε άλλα κανάλια από ό,τι έχω δει τέτοιους. Έχει, παντού έχει. Η υγρασία που έχει σε εκείνα τα κανάλια, από προσωπική εμπειρία στο λέω. Αποστόλη, έλα. Ένα μήνυμα σε παρακαλώ. Κλείστε τις τηλεοράσεις και βγείτε στους δρόμους. Τι λες, καλέ? Αυτό. Ξεκίνησε νέο σύριαλ το Μέγκα, θα κλείσουμε τη τηλεόραση. Να μην βλέπω. Δεν πρόλαβε να τελειώσει η ζωή της άλλης. Έχω καινούριο και εσύ μου λες να κλείσω τη τηλεόραση. Έξω στους δρόμους, κλείστε τις τηλεοράσεις. Παιδί μου, θέλω να μάθω τι θα κάνει ο Γαλανός αύριο στη σειρά. Φυλάκια. Τι φυλάκια, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορώ να την κλείσω. Είχε και πάμε πακέτο εκεί, έριξα συγκίνηση. Πλάκα κάνεις, είναι να κλείσει τηλεόραση την εποχή. Τι σου λένε, όλο σου λένε για την κρίση, για τα λεφτά και αυτά. Να σου πω εγώ το πρόβλημά μου. Για πες. Άκου τώρα να δεις. Έχω ένα σκύλο. Και κάνει νιάουρι για γάβ. Όχι, ρε εσύ. Θέλω να μου το πηδήξει ένα τσιουάουα και εμένα είναι Yorkshire Terrier. Άμα του κάθεται. Ελά. Θα κρίνουμε εμείς την πουτανίτσα τη μικρόσωμη που πήγε να πηδηχτεί με το γίγαντα. Άμα τα βρίσκουν, άστους. Ρε εσύ και τι θα βγάλει. Ό,τι βγει. Κάνα μόγκολο, σκυλί. Όλο μαλακίες, δηλαδή. Εντάξει, εγώ έχω τόσο άγχος με το σκύλο μου και κάθονται και μιλάνε για οικονομική κρίση. Ναι, γεια σας, τον κύριο Μπαλούρδο. Ο ίδιος. Γεια σας, λέγομαι. Γεια χαρά. Παναγιώτης ο Τσίκρης μου στο τηλέφωνο. Άλλη μόνο. Τι κάνει? Καλά. Κάτι πράγματα ήθελα να μιλήσουμε που έχουμε εκεί, για... μου είπε. Ναι, έχουμε πράγματα. Έχουμε πράγματα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Ναι. Πώς μπορούμε να συναντηθούμε ή να σας δούμε από. Καλά, γιατί από το τηλέφωνο. Πείτε μου λίγο τι πράγματα για να καταλάβω. Εντάξει, έχουμε κάποια. Εμείς ασχολούμαστε βασικά με παραγωγή κεριών και είδη γάμου βάφτιση που έχουμε. Αλλά έχω κάποια. Έχω κάποια στόκ σε είδη συσκευασία. Τι είδη συσκευασία? Λαμπάδες, εγώ θέλω. Λαμπάδες, παχές, ψηλές. Έχουμε από αυτές. Έχουμε. Τι χρώμα? Τι χρώμα? Για πασχαλινό, λέτε. Πασχαλινό, τώρα δεν ξέρω πότε θα έρθει η όρεξη. Λαμπάδα να είναι και θέλω και να έχει και στήριγμα. Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολλές από αυτές. Γιατί καμιά φορά τη βάζεις όρθια, δεν στέκεται. Θες να κάνεις τη δουλειά σου, να τη βάλεις κάπου όρθια και να πηδήξεις από ψηλά. Μάλιστα. Πέφτει. Ναι. Εγώ θέλω να έχει βάση. Βάση. Βάση, να μην πέφτει, να μην λιγάει, να μην σπάει. Ωραία, υπάρχουν και βάσεις. Να κάνεις το σάλτο σου από μακριά. Ναι. Να κουμπώσεις, να το ευχαριστηθείς. Έτσι. Αυτό. Σε τι χρώμα τις βγάζετε? Σε όλες τις αποχρώσεις. Υπάρχει περίπτωση να βγάλετε σε χρώμα κρεατή? Πρέπει να έχει κρεατίνη μέσα και είναι δύσκολο. Είναι ακριβό? Ναι, ναι. Καλά, άμα το ζητήσω και πληρώσω, γιατί όχι? Θα δούμε. Γιατί αυτό το κίτρινο που μοιάζει με Κινέζου δεν μ' αρέσει. Το άσπρο που μοιάζει με φυματικού πάλι δεν μ' αρέσει. Μαύρη δεν βγάζετε? Όχι, δεν βγάζουμε μαύρη. Ας κάνουμε ένα κρεατή. Ένα κρεατή για να. Για πανηγύρι. Για να υπάρχει ανατριχύλα. Ναι. Έτσι. Ή τώρα, αν το συζητήσουμε και μαύρη, εμένα δεν θα με χάρα και τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί θα ταιριάζει και με το μέγεθος. Λαμπάδα είναι, σου λέει. Ναι, ναι. Μαύρη. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μαύρη? Δεν χρειάζεται κρεατίνη εκεί πέρα. Λίγο κακάο να βάλεις μέσα, έγινε δουλειά. Ναι, γίνεται αμέσως αυτό. Δεν τέλεια. Είναι. Και αποκτά και τη γεύση. Μια χαρά. Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χάρηκα, περιμένω. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Τι άκουσα στην τηλεόραση, ρε. Τι? Ότι οι κουκουλοφόροι, λέει, ζητάγανε προστασία από τα μαγαζιά να μην τα κάψουν. Ναι, ξέρουν τα παιδιά. Κανονική μπάτση. Αυτό λέω εγώ. Κανονική. Απλά ξεχαστήκανε και καλά είδανε που έπεσε η νύχτα. Οι περισσότεροι από αυτούς έτσι κι αλλιώς νύχτα δουλεύουν και σου λέει τώρα είναι η ώρα της δεύτερης δουλειάς. Και πήγε για προστασία κατευθείαν. Με το που πέφτει η νύχτα, αυτοί έχουν μάθει πόρτα. Προστασία, νταβατζιλίκη. Μαφία, δουλειά της νύχτας. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, δεν κάνω τέτοια πράγματα για αστυνομική αποστολή. Όχι, ρε γάμο το. Όχι, δεν είπα για τους αστυνομικούς, για τους μπάτσους είπα. Α. Εγώ τα αφήνω όλα, γιατί θέλω να κοιτάξω τον κόσμο στα μάτια και να του πω. Εάν δεν τα καταφέρουμε και τώρα, άλλη ευκαιρία δεν θα έχει η Ελλάδα. Έλα, ζωή σε λόγου μας.